Hani Musa ailesine şöyle demişti. Ben bir ateş gördüm. Size oradan ya bir haber getireceğim. Yahut da bir ateş koru getireceğim. Umarım ki ısınırsınız.